وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Na waliokufuru wakawaambia mitume wao, tutakutoeni katika nchi yetu au mrudi katika mila yetu. Basi Mola wao mlezi aliwaletea wahi, hakika tutawaangamiza waliodhulumu. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ. Na tutakuwekeni katika ardhi baada yao, haya ni kwa anayeogopa kusimamishwa mbele yangu na akaogopa maonyo yangu. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Na wakaomba ushindi na akashindwa kila jabari mkaidi. Min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Ambaye nyuma yake ipo Jahannam na atanywishwa maji ya usaha. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Awe anagugumia wala hawezi kuyameza, na mauti yao yanamjia kutoka kila upande, naye wala hafi. Na zaidi ya hayo ipo adhabu nyingine kali vile vile. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فانوا اليوم كفروا مولا واهم لذي vitendo vyao ni kama jivu linalopeperushwa kwa nguvu za upepo katika siku ya mdharba. Hawawezi kupata chochote katika walioyafanya, huko ndiko kupotelea mbali. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Uone kuwa Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, akitaka atakuondoweni na alete viumbe wapya. وما ذلك على الله بعزيز. Na hilo kwa Mwenyezi Mungu si jambo gumu. Wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Na wote watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanyonge watawaambia waliotakabar, sisi tulikuwa wafuasi wenu. Basi hebu hamtuondolei kidogo hivi katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Watasema, lau Mwenyezi Mungu angelituongoa, basi hapana shaka nasi tungelikuongoeni. Ni mamoja kwetu tukipapatika au tukisubiri, hatuna pa kukimbilia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wakuu wa makafiri majabari wenye madaraka wakazimia watumie nguvu waliposhindwa wote kupambana kwa hoja na dalili. Wakawaambia mitume wao, na liwe moja ya mawili, ama tukutoeni katika nchi yetu au muingie katika dini yetu. Mwenyezi Mungu akawafunulia mitume kwa wahi, tutawateketeza hao makafiri kwa dhulma yao. Na baada ya kuwateketeza, tutakuwekeni nyinyi katika ardhi yao, na huko kuwekwa kwa waumini ni kweli. Hakika, kwa mwenye kuhofu kusimama mbele yangu kwa ajili ya hisabu, na akahofu ahadi yangu ya adhabu, kwani mwenye kuingia na hofu huwa mtifu. Hao mitume waliomba nusura washinde hao watu wao wanaowapinga, baada ya kukata tamaa kuwa hawataamini tena. Mwenyezi Mungu aliwanusuru na wakafuzu, na akafasiri kila mwenye kiburi. Akakataa kumtii Mwenyezi Mungu, akawashadidi wapinzani. Haya yaliwapata mitume huwapata watu wa Mungu wote wanaowania haki hata katika zama zetu. Ushindi wa mwisho daima unakuwa kwa walio wema, hoja kuvumilia na kuendelea na kazi ya Mungu. Kushindwa kwa hao madhalimu kunatangulia hapa duniani, na baada yake akhera ipo adhabu ya Jahannam. Huko watanyweshwa maji yanayokirihi kama usaha unaotoka kwa watu wa motoni. Kunywa kwake ni taklifu, ni kama wanagugumia, na wala hayashikiu, kwani hayumkini kuyaonea tamu kwa ukarihi wake na uchafu wake. Na mtu anakuwa ni kama amezungukwa na mauti kila upande kwa shida ziliopo, na wala huko katika Jahannamu hafi akapumzika na yanayomfika, bali kila wakati anakuta adhabu nyingine kali zaidi. Hakika hali ya vitendo vya kheri wavifanyavyo makafiri duniani na pato lake, kwa kuwa havikujengwa juu ya msingi wa imani, hali yake ni kama jivu. Ukaja upepo mkali ukalipeperusha siku ya kimbunga kilipokaza. Siku ya kiyama hawapati chochote kutokana na vitendo vyao vya namna hivyo vya duniani. Hayumkini wao kunafika na chochote kutokana navyo, kwani hivyo havina thawabu, kama mtu mwenye vumbi linalopeperuka katika upepo asiloweza kulikamata. Na watu hao wapotovu hujiona wenyewe ati kuwa ndio wanafanya mema, na ila hali vitendo vyao viko mbali kabisa na njia ya haki. Ewe unaisemezwa, hujui kwamba Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi zisimame juu ya haki kwa mujibu wa hikma yake? Na mwenye kuweza haya, basi anaweza kukuteketezeni enyi makafiri, na akitaka kaleta viumbe wengine badala yenu nyinyi, ambao watakubali kuwepo kwake na kwamba yeye ni mmoja wa pekee. Na kuondoa huko na kuleta simu hali wala si uzito kwa Mwenyezi Mungu. Makafiri wote watadhihiri kutoka makaburini kwao, waonekane kwa ajili ya kuhisabiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kudhihiri huko hakuna shaka ni kama kwamba yametokea hivi sasa. Hapo wale wenye maoni ya kinyonge miongoni mwa wafuasi watawaambia waongozi wenye kiburi, sisi tulikuwa wafuasi wenu katika kuwakanusha mitume na kuwapiga vita na kuzipuuza nasaha zao. Basi je, hii leo hamtuondolei kidogo baadhi ya adhabu? Wakubwa waliotakabari watasema, ingelikuwa Mwenyezi Mungu ametuongoa kwenye njia ya kuokoka na akatuwafikia, basi nasi tungelikuongozeni na tungelikuitieni muifuate hiyo njia. Walakini sisi tumepotea, na kwa hivyo tukakupotezeni nyinyi, yani tumekuchagulieni tuliojichagulia nafsi zetu. Na leo hii sisi na nyinyi ni sawa sawa, tukisikitika au tukastahamili, hapana pa kuikimbilia adhabu hii.